Radio Drama. El 91.4 de l'FM. Molt bones, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 245 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. El pim pam pum, arribem al final de la temporada, una temporada que va començar en el programa 207, que va ser un programa especial per les barraques de Sabadell, va ser el 3 de setembre del 2016, i arribem avui al 245, el darrer programa d'aquesta temporada, amb moltes ganes de presentar-vos el bo i millor de la música combativa. Estem en directe als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, els estudis de Ràdio Drama, la ràdio lliure de Sabadell. I com sempre presentarem a la gent de la taula abans d'anar per feina, que és a per la música. En primer lloc, el que no pot faltar mai, el que ha fet i fa que això funcioni, que aquestes màquines infernals responguin, és el nostre reverendo Tecles, és el nostre amic Ricky. Què dius, guapo? Ei, hola. Pues molt bé, aquí hem tardat un meset, eh? Es nota que estem a l'estiu i sí, costa més trobar-nos, però amb moltes ganes. Això no sé si és l'últim de temporada, però té tota la pinta. Té tota la pinta. I ho gaudirem com mai. I tant que sí, a tope. Molt bé, moltes ganes també al Ricky i a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, que ens porta els llibres combatius més suculents, les lectures més importants i més punyents, és el nostre col·lega Eric, que dius bonic, com estàs? Ei, què passa? Bona tarda. Pues per un moment, no sé per què, estava convençut que anaves a presentar el Manolo, no sé molt bé què m'ha passat, però dic, hòstia, que vaig jo. Pues res, sí, anem a tancar la temporada, no?, que comença a fer molta calor, sí. I pues molt content. Molt bé, molt bé. I també ja l'ha presentat més o menys l'Eric, però a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, el que tira els temazarrangaros que fan trontollar els ciments del casal Can Capablanca, el nostre Manolaco, el nostre company de l'ànima de Barberà del Vallès. Què dius, guapo, com vas? Què passa, penya? Molt bé, molt content d'estar aquí avui, tot i la calor, i com deia el Ricky, troba una mica més trobar-nos des del Sigelpa, no? Que, sí. no ens vèiem, però bueno, Déu-n'hi-do, avui farem un gran programa. Etapa, eh? Joder, encara m'estic recuperant del canyató. Jo m'estic recuperant del d'ahir. Sí, la veritat és que Tumbaga, em sembla que sí, el Tumbaga, que és una banda que fan copla, flamenc i tal, van venir per amenitzar el Parasol, el cicle de música al carrer de Can Capablanca, amb Canyatapa, i ahir se salieron, tothom ballant, un munt de gent ple a vessar, impressionant, la veritat és que va fer molta patxoca. Ja té trajectòria, el Parasol aquest. Sí. El vam començar nosaltres amb el Sigelpa, i després va venir la Xaixa, i va venir ZR, i bueno, i ahir Tumbaga. I quants anys deuen portar ja fent això? Ja fa, però tampoc, sí, però ja fa. I ja s'acaba? Ahir era l'últim o encara queda un? Encara queda, jo crec que fins i tot a la primera d'agost encara n'hi ha un, però sí? No n'estic segur. Després, si cal, buscarem a l'agenda i us ho direm. Molt bé. Mireu, per aquelles que no sabeu, que ja comencen a ser menys, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que tracta temàtiques polítiques i socials i que ho fa al voltant de músiques tan diverses com poden ser el punk rock, l'ska, el hardcore o el thrash. I bé, amb aquestes estem, ens encanta cercar música i oferir-vos-la, i avui farem un darrer tastet aquesta temporada per veure què us sembla. El primer en llançar la primera bala, en obrir foc, és el Manolaco, que bé, és amb un himne, no? Vinga, amb un himne, sí, perquè dimarts va ser 18 de juliol, feia 81 anys del cop d'estat de Franco, i també 81 anys de la resistència a Barna per part dels anarquistes que van parar el cop i van aconseguir establir el comunisme llibertari durant uns mesos. Us porto l'himne més famós de la Guerra Civil a les barricades, yeah, per en commemoració a això. Yeah. Ahí va. Yeah. bé, no? I millorable. Sí, sí. Per començar, immillorable, la veritat és que tot un himne. Aquesta més se la sap tothom, segur. Sí. Ben trobada, Manolo, ben trobada. Molt bé, molt bé, molt bé. Encara una mica fredes, no sé si us des d'allò on ens estigueu escoltant, no sé si ho noteu, però encara una mica fredes. Feia molts dies que no ens trobàvem aquí als estudis de Radio Trama. Es nota. I es nota quan no fem programes seguits. Sí, és així. Ah, això. Mireu, deixeu-me que doni pas a una altra banda. És una banda que estan tenint material nou, però jo no us porto una cançó nova en si. Són d'Espaldes al Patriarcado, aquesta banda madrilenya formada per la Marina, la Ainhoa, la Marta i la Jessica. És una nova versió del seu tema Nadie me dijo nunca, o com elles l'anomenen, el bolero bollero, i res, un tema que va sortir al YouTube fa 15 dies, és una joia. És això que van agafant les cançons antigues i les van... Sí, les van com... gravant com... millor, no? Sí. Amb música, amb més instruments i tot. Genial. Anem a catar-la. Vinga. Y hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh, oh. Y tras la cortina roja nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y como no se nos permite y se me oculta que hay 100.000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace y que no es casualidad, que lleva toda la vida, aunque algunos nos lo intenten ocultar, debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿O si no? No me lo explico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Preciosa cançó des de Madrid, d'Espaldes al Patriarcado, espectacular aquest bolero bollero. Nadie me dijo nunca. Ha entrat molt bé, no? Ara? A mi m'ha agradat molt. Sí, bueno, abans fora de micro parlàvem de que no som capaces de dir quin gènere fan. Sembla cantautor, però clar, són diverses veus, són tres o quatre veus i... Sí, és una fusió de diverses cantautores alhora, no? Sí. El que és veritat és que les lletres estan ben buscades, tenen doncs un nivell de combativitat important. Això és un petit tresor. Sí. Que un diamant que s'està pulint, jo crec que el següent disc que facin ho petaran bastant, sí, si continuen igual. Amb moltes ganes de que traguin cosetes i de seguir-les, clar que sí. Més música combativa, estem en aquesta edició 245, molt contentes que ens escolteu. És el Ricky, ara el que tira el seu primer tema. Què dius, guapo, amb què comences? Jo començo amb com es deia, la Emmy Rap presenta. És. Que jo em pensava que es deia el rugido de la Emmy osa. Emmy Rap proposta? Proposta. Ah, he dit presenta. Mm. Emmy Rap proposta. Esa és. Això és el nom artístic d'una xavala de Madrid que fa hip hop. No sortim de Madrid. No sortim de Madrid. De moment. Sí, Manolo. Ja sortirem. Ja seria el Manolo. Ja sortirem, sí. Pues això, aquesta Emmy Rap com proposta. Proposta, joder, tio, estic fluixat avui. Emmy Rap proposta, el disc sí que es diu El rugido de la osa, lo que jo em pensava que era el nom artístic, era el nom del disc. I he triat un tema que es diu El derecho a soñar i ja veureu que és un tema brutalíssim. Ara. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Palpo el desconsuelo, observo las miradas atrapadas en el suelo. Me quedo atónita, la tristeza es la tónica. Hemos convertido a las sonrisas en mensaje subliminal. Si no sentirse vivo es casi lo normal. Que alguien me explique qué nos han hecho. ¿Acaso nos sacaron el corazón del pecho? Hemos dejado que nos roben el sustento, los derechos y hasta el mismo techo. ¿Qué queda de nosotros si los sueños se ven lejos? Si no vemos la ilusión cuando miramos al espejo, triste reflejo nos devuelve, triste y endeble es la lucha en la que cada día el conformismo vence. Si tú tienes las armas, ver una voz inerte te dice ni lo intentes. Tú piensas para qué, y yo te digo para serte fiel. Persigue tus sueños, si somos guerreros lo llevamos en la piel. A mí nada me vence si no me dejo vencer. Quieres un secreto en tu interior, en lo profundo de tu ser. Eres capaz de cualquier cosa, solo que no lo quieres ver. A la ilusión no la frena la crisis, sueños acorazados a prueba de misil, sí. Si la actitud es enfrentar aquello que es difícil con decisión, con todo tu valor y sin dejar de sonreír. Tú eres tu mayor barrera, más que un handicap cualquiera. La mayor dificultad se encuentra en tu cabeza. Tú pones los límites a tus proezas. No pongas de excusa a las contingencias. ¿Cuántas veces las superaste? Tú vales el valor que quieras darte. Saca la fuerza de un ciclón cuando no te quede aire. Supera cada obstáculo disfrutando de este baile. Se hace camino al andar y no al quedarse quieto. Una nueva dificultad es un nuevo reto para que puedas demostrar que estás en lo correcto, mas no permitas que nadie te diga que no es cierto, que buscar los sueños es como ir contra el viento, pues si hace falta se irá, no se me ocurre nada que dé mayor felicidad que seguir los sueños para hacerlo realidad. Vivan los soñadores que a los latidos de su corazón saben escuchar, y ahora ve a por ello, coge fuerza, respira, llena tus pulmones para seguir tu travesía, pues la pasión es el motor por el que el mundo gira. A la ilusión no la frena la crisis, sueños acorazados a prueba de misil, sí. Si la actitud es enfrentar aquello que es difícil con decisión, con todo tu valor. A la ilusión no la frena la crisis, sueños acorazados a prueba de misil, sí. Si la actitud es enfrentar aquello que es difícil con decisión, con todo tu valor y sin dejar de sonreír. Con todo tu valor. Con todo tu valor, a prueba de misil, con todo tu valor, a prueba de misil, sí, con todo tu valor, así, valor, sí. Ricky, tu has vingut una mica cansat del curro, vale? I dius que has vingut fluixet, però la música no, tio. Bé, bé, m'agrada, m'agrada. L'estrena... La xavala aquesta em va costar endevinar com es deia, però l'esparta, la part, eh? Com sí, es deia, sí. Per cert? Emi rap, quanta maldat, què? Proposta. Proposta. Ens ho sabrem al final. Clar que sí. Molt bé, doncs després de la proposta que ha portat el mestre Tecles, passem ara a la segona ronda, comença la segona ronda, que el Manolo serà el que la comenci i bueno, comenceu a tremolar, que el Manolo ja sé que va escalfar motors fins que està. Encara no és la tercera ronda, no crec que se'n vagi a No, encara queda un rato. No, mireu, d'aquí a propet, des de es diuen reggae combatiu des del Maresme tropical, són els Sinergia. Olé. I porto un tema que es diu Sisma i els vaig descobrir Sisma. Sisma. Isma. Hola. I els vaig descobrir perquè el cantant d'aquest grup és el Xento, que és aquest MC que hem portat, que canta de vegades amb el Zapato i Cordón i així. I la veritat que és un grup molt recomanable. Ja veureu. Fom-li. Tot molt malament, el carrer bull, l'ambient està molt calent, estem fent crítica i no ho estan entenent, tremola la terra quan el sisme es fa present, diuen que bé però està tot molt malament, estan robant la terra i enganyant a la gent, però ja se sent la revolta, es fa latent, guanyem el futur fent de la lluita el nostre present, que ja n'estem tips de mentides, de currar i quedar amb les mans buides, parte que ens cobrin per viure i de la impunitat del capital si ens trepitja jo. I si ens toquen la terra encendrem les fogueres com un rec d'esperança. Les cadenes s'esquerden de tant caminar. I amb les butxaques buides però amb el pas alegre un poble que avança. Amb el pas ferm, la mirada i el puny alçat. Sisma, sisma, per que se'ns sorri el poder. Sisma, sisma, perquè ens gira l'odre establert. Sisma, sisma, les petjades de la gent són un sisma, sisma, tres, sisma, sisma. Sisma, sisma, perquè se'ns surri el poder. Sisma, sisma, perquè ens gira l'odre establert. Sisma, sisma, les petjades de la gent són un sisma, sisma, són un sisma, sisma. Corre i quedar amb les mans buides, parte que ens cobrin per viure i de la impunitat del capital si ens trepitja jo. I si ens toquen la terra encendrem les fogueres com un rec d'esperança. Les cadenes s'esquerden de tant caminar. I amb les butxaques buides però amb el pas alegre un poble que avança. Amb el pas ferm, la mirada i el puny alçat. Sisma, perquè ens ensorri el poder. Sisma, sisma, perquè ens gira l'odre establert. Sisma, sisma, les petjades de la gent són un sisma, sisma, tres, sisma, sisma. Sisma, sisma, perquè ens ensorri el poder. Sisma, sisma, perquè ens gira l'odre establert. Sisma, sisma, les petjades de la gent són un sisma, sisma, són un sisma, sisma. Thank you. dents les esquerdes. Quan comença a vibrar ningú el frena. Fa caure l'estructura, es trenca els esquemes. Tremola el poder quan tremola la terra. I no em tremolaran les cames per vèncer. Sisma, sisma, perquè ens ensorri el poder. Sisma, sisma, perquè ens gira l'odre establert. Sisma, sisma, sisma, les petjades de la gent. Són un sisma, sisma, trit, sisma, sisma. Sisma, sisma, perquè ens ensorri el poder. Sisma, sisma, perquè ens gira l'odre establert. Sisma, sisma, sisma, les petjades de la gent. Són un sisma, sisma, són un sisma, sisma. Sí, això que acabo d'escoltar és una enganxada de toro. L'enganxada de toro, per aquelles que sigueu noves en això del pim-pam-pum, és quan ens empanem parlant amb, aquí entre nosaltres i de buen rotllo, i s'acaba la cançó i ens dona igual. Per què? Perquè això és el pim-pam-pum i si no us agrada, canvieu d'emissora. Encara escolta el sisma. Sisma, sisma. Molt bé, molt guapo aquest reggae. Buen reggae per la penya. Ben trobat. Sí, sí, sí. Sí, sí, el Ricky deia que semblava que deia isma. Isma, isma. Jo... Tota la cançó està sentint isma, isma. Sí. Això del sisma no... Està en la sopa. Isma està en la sopa. Molt bé, la veritat és que excel·lent i ben trobada la proposta del Manolaco, perquè a més m'ha molat molt aquest reggae, molt, molt reconeixible, amb lletres ben combatives i música molt ben feta. Sí, sí, la veritat gran, que... Gran troballa. Sí, sí, no serà la primera vegada que venen. Molt bé. És el torn ara meu, del sismalisme. Sí, sisma, sisma, sisma, sisma. Toca tu. Sí, mireu, us porto a Sunsa, que és traduït. Unsa vol dir heura, i és una banda bilbaïna formada per guiputxis que es van conèixer a la universitat, allà per Deusto, imagino, que deu ser. Ah, i... això ho havies portat, ja, no? Sí, sí, un cop. Això ho havies explicat, em sona molt. Vaig portar el tema Zarrangano, el de Pangora, i ara han tret un nou disc i bueno, no, el van treure el 2016, van treure el nou disc el 2016 i jo fa poc el vaig escoltar i la veritat és que tenen molt, molt, molt bones cançons també en aquell disc i per això avui us en porto una. Mireu, són els Sunsa, com deien, amb la Yosune, de vocalista i triquitilari, perdó. Clar, és que és així el nom una mica raro. La Ushue, vocalista i pandereta, la Itor al violí, la Itzol a la guitarra, l'Inar al baix i el Peru a la bataca. És un temazo des del seu LP Herzetatik del 2016, com hem dit, i que s'anomena Inundik Inoare. Per cert, volia dir també que és una cançó que dic molt, molt especialment a la meva companya de vida, Noelia, que sempre li dic una cançó i li envio un petonet. Ai, ai. Dale. Su hogar Música tradicional excel·lentment feta per al Sunxa, espectacular, des de l'Erxeta Tic, aquest Inundic Inyore, que us ha semblat? M'encanta. Jo ho veig molt bé, cal portar música així. A mi aquest tipus de grups, perquè és una ballaruca, banda... Ballaruca, a tu t'encanta. Sí, ballaruca i banda que no fa molt que es va crear i que la veritat és que està donant un resultat espectacular. Estan ja anant a grans bolos i tiren com si fes molt de temps que hi són, que fa molt de temps perquè en realitat a nivell de música cada un, exactament, cada un d'ells doncs, ja tenia una trajectòria. Molt guapa bé, aquesta... I es nota el que ja tenen trajectòria. Sí, està fet. Van treure la cançó al de Pangora, que va ser un pelotazo, però després tenen en aquest Erxeta Tic tenen també grans cançons com aquesta que us hem ofert. I a mi m'ha generat un dubte, llavors si un se vol dir Eure, creieu que igual el Kusturica sap euskera i per això uns de Time, igual parla, és una cançó a parlar de les Eures? Jo crec que sí, que ell sap euskera. Podria ser. Va, perdó, qui lo sap? Ja està, estava pensant en una reflexió, bé. Molt bé. Molt bé, seguim amb més música combativa, això no s'atura. En aquesta edició 245 ara és el torn del mestre Tecles que tirarà el seu segon tema, clar que la sí. La segona bala. Jo te les veuré una mica en això de... És aquesta penya dels Capricho Infusion Band de la meva terreta, de Llimo Llerusa, de les Garrigues. Fan aquesta música així festiveta, no? Són un munt, amb un munt d'instruments. A mi la veritat és que m'han agradat força i home, veient que els he portat en els tres últims programes pues, ja... Hem tingut cert contacte, és així o no? O estic jo equivocat? Has pogut parlar? Jo el vaig conèixer, el xaval aquest i em va dir... No el vaig conèixer per la música, el vaig conèixer per altres coses i em va dir, hòstia, pues tenim una banda, no sé què, i va dir, dona'm. I em va passar els 4 o 5 temes que tenien penjats al YouTube, només ho tenen al YouTube i res més, no tenen cap disc ni res. I la veritat és que em va agradar força i ells estan molt contents de que els hi faci una mica de difu. És el teu caprici. És el meu capritx. Capricho Infusion Band, he portat el tema que es diu Plou sobre mullat. Dale ahí. Thank you. I quin caprici que ens hem donat més guapo, eh? És que suavecito de la terra. Molt millor, de sí. De la terreta... Molt millor ara que abans de començar, clar que sí. Ben guapa, ben sentat... guapa. Música per l'estiu, això. Ha sentat molt bé, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Refrescant. Clar sí. Que sí, ben guapa la proposta del Mestre Tecles. Excel·lent, com sempre, el que ens porta des de la seva terreta, des de Mollerussa. I em sembla que ara passem a la secció... De llibres comatius. Aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas, le burro, le burro, le burro, le. Els viatges en el temps, ja siguin lineals o metafòrics, cap al destí de la humanitat o cap a la pròpia infància, constitueixen un dels grans anhels de la nostra imaginació i, per tant, són una llaminadura a mans de qualsevol narrador. Perfectament conscients d'aquesta sort, 26 escriptors actuals ens ofereixen les seves visions del tema, cadascuna vinculada a una manera particular d'entendre la literatura. El resultat funciona com un calidoscopi de contes que es combinen les especulacions científiques amb les intrigues històriques, els relats costumistes i els experiments formals, observats des d'òptiques tan diverses com la humorística, la filosòfica o la sentimental. Bé, com hem dit ja moltes vegades en aquest programa, arriba l'estiu, fa molta calor, llavors a mi m'ha vingut a gust portar-vos el que estic llegint, que no sé si és molt combatiu, però és una és excel·lent literatura i crec que això que llegir és combatiu, sigui el que sigui. Llavors, bueno, us porto aquest llibre, que com heu vist és un recull de contes. Ja sabeu també que jo sóc molt fan de la ciència-ficció, us he portat ja uns quants llibres de ciència-ficció que potser eren més combatius que aquest. I llavors em feia molta il·lusió perquè aquest llibre és de ciència-ficció però és de tot d'escriptors i escriptores catalanes. Llavors res, tenia ganes de portar-vos-el perquè si no el coneixíeu crec que val molt la pena. Es diu Punts de fuga, 26 relats sobre viatges en el temps de 26 autores catalanes actuals. L'ha publicat, bueno, el va publicar ja fa un temps, ara mateix us diré quan, però aquesta editorial que està fent una feina tan important al meu entendre, que és Les males herbes, va sortir a l'abril del 2015 i hi ha contes de Moner Jordà, de Joan Tudó, de David Galvez, de Marc Bosch, d'Emili Olsina, de Carles Terès, de Jordi Sangles, de Rui d'Aleixo i així fins a 26, que si no es faria molt llarg. I res, tal com deia abans, és un recull de contes sobre viatges en el temps i a mi m'està resultant molt divertit perquè són curtets i realment cada autor o autora escriu d'una forma molt diferent i ho tracta d'una manera molt diferent, ja des de les coses més que semblen un viatge de LSD a les que són en plan una intriga policíaca on hi ha viatges en el temps en plan Minority Report o així i dintre d'aquesta escala pues, de tot i res, pues, això és el que us he portat avui. Molt guapo, eh? Molt guapo. A més em sembla que no sé si havies portat massa relacionat amb el tema de contes. Jo diria que no, així no normalment no, assajos o novel·les. Mola, això... mola més el fet de contes breus que llegeixes ràpid i cada un t'explica una moguda diferent i sí. Molt bona pinta. Entraria a la categoria, seria un dels grans per tenir el vàter, d'allò, una cagadeta, un conte i fenomenal, i te'n vas pensant sobre el temps i les paradoxes. Jo llegeixo molt el vàter. El vàter, el una tren, revista, sí. A l'habitació, allà on sigui, però llegiu, clar que sí. Pues ja ho sabeu, Punts de fuga, 26 relats sobre viatges en el temps, publicat per Males Herbes el 2015, per gaudir de les vostres cagadetes i d'aquest estiu. I ara que t'afegeixes també al tema musical, què ens portes? Vinga, així sense molt a veure, però potser sí amb el viatge en el temps, perquè això es va publicar, diria que el 2000, no ho tinc superclar, entre el 98 i el 2000. Us porto una banda molt especial, que són els Renacientes, crec que havien portat algun tema fa temps. Des de Cacarica, el Chocó a Colòmbia, és una banda molt especial, però és una banda de rap, composta per gent d'aquesta comunitat tan interessant que hi ha a Cacarica, que el 97, amb els diferents governs i els narcos, els van expulsar de les terres on portaven centenars d'anys vivint i van estar gairebé un any vivint en un poliesportiu, fins que van decidir tornar-se a juntar i anar a tornar cap a les terres que estaven infestades de narcos i paramilitars. I des d'allà estan resistint, creant unes comunitats de vida que funcionen de forma bastant assembleària i intentant mantenir la pau. I anar al sí de tot aquest naixement pues va sortir aquest grup, que és de joves d'allà, que es diu Renacientes, i us porto un tema que és una mica dur, però que val la pena recordar, que és Homenaje a nuestros mártires. tierra santa y bendita la cual habitamos. Soñar vivir en comunidad amando a su hermano. La gente se levantaba a sus áreas cotidianas y no morirse de hambre acostado en la cama. Un pueblo que es feliz rodeado de la fauna, que en el mundo no es nada sin nuestra Pachamama. Pero ha llegado el día más inesperado, la mañana gris y aún en verano. Fecha inolvidable como el 97, donde mataron hermanos con motosierra y machete. Triste recordar tanta gente que corría, mujeres embarazadas y niños que nacieron ese día. Pero algo doloroso en nuestra mente se quedó, ver cómo torturaban tanta gente en el Chocó. De forma inhumana a un hermano mataron, cortándole la cabeza y con ella jugaron. Hermano Marino López ha regresado a tu tierra, lo triste que son tus restos es el producto de la guerra. Y otros hermanos que la tierra cobijó. El culpable es el gobierno y Ritualejo porque ordenó. Porquería desgraciado que al Senado se lanzó, haciéndose el inocente después que el pueblo sangró. Vimos que destruido no se puede seguir, entonces nos organizamos para poder resistir. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Decirle al mundo todo lo que está pasando con estos proyectos que nos están perjudicando, y le decimos al pueblo que siga luchando porque este rico cabrón no nos sigue esclavizando. Con dolor la frontera muchos hermanos cruzaron, al llegar a Cupica allí se refugiaron. Días interminables de dolor y amargura, donde mataron hermanos la fosa eran sepultura. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Dolor en el alma por lo que nos pasó, regresamos al Cacarica a resistir con amor. Situaciones injustas hemos vivido por defender los derechos de este pueblo sufrido. Empresas que arrasan nuestra biodiversidad, una vez más afirmamos en este tribunal. Hoy dejamos bien claro lo que nos está pasando, que las multinacionales nos están masacrando, apoyando con recursos al paramilitar. No para que vaya al campo a masacrar campesinos. Momento difícil nos tocó que pasar en coliseo de turbo para poder retornar. Toda la gente lloraba de la persecución del mismo gobierno que nos desplazó con metralletas y bomba nos sacaron de aquí. Pruebas palpables están en el Salaquí, donde existe una bomba que no explotó. Dígame si es justicia lo que hay en el Chocó. Fecha inolvidable la de Culvarado, donde mataron una niña porque por miedo corrió. La memoria de Marino queremos recordar, nuestros mártires fulados en esta guerra sin piedad. Planes sobre planes en mi territorio, estamos aquí para defender el patrimonio. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Malhechores inoportunos que nos siembran la miseria, engañando al pueblo y quedarse con la tierra. Qué desgracia que viven estos pueblos colombianos. Unifiquemos propuestas y luchemos como hermanos. Recordamos Orlando en el Jiguamiandó, que por luchar por su gente la vida le costó. Su cuerpo no se encuentra, su espíritu nos apoya. Aquí estamos los renacientes, conservamos su memoria. Renacientes, Partit la Pana, espectacular el tema Zarrangano que t'acabes d'estreure de la xistera per començar tu, per fer la primera cançó que tires. Déu-n'hi-do, eh? Ben sí, guapa, tio. Era una mica apurat el programa, no l'havíem preparat del tot i tenia aquest tema per allà i vaig dir, hòstia, fa molt temps que els portem i mira, per recordar una mica Colòmbia i la Guerra Civil i tots els pobles i territoris que viuen així, una abraçada de solidaritat i molts ànims. Clar que sí, música combativa de molts quilats, excel·lent la proposta de l'Eric. Molt bé, excel·lent. Més música combativa, seguim en aquesta edició 245, contentíssimes de seguir amb totes vosaltres que ens escolteu setmana rere setmana. És el torn ara del Manolo, arribem a la part central del programa. Què dius, Manolo? Doncs mireu, ahir vaig fer una cosa que feia molts anys que no feia, que era anar un dimecres a la sala Apolo. Perquè uns col·legues, la Ivonne i el Gonzalo, em van regalar l'entrada per anar a veure les Cumbia Queers. Oh. I aquestes les havies portat diverses vegades, sí, aquí. I la veritat és que val molt la pena el directe. Si t'agrada el rotllo i així, ho fan molt bé, és tot un espectacle. Vam ballar moltíssim. Així que, bueno, com que les tinc fresques, us porto un tema que es diu Cumbia Punk, de l'àlbum Pecados Tropicales. Yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está rompiendo reacción, está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras, pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen, ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. Cumbia. En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más aventando a la gente. Hoy hay una llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Sube mi la cruza que el gauchito pit. Santo Pit, soy más milagrosa que el gauchito Pit. Gauchito Pit. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia Queers. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está rompiendo reacción, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras, pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen, ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Cumbre va a tocar, vamos a la pista, cumbre va a tocar. Sí, cumbia que queer. Sí que s'acaba així. Tajante. Que s'ha acabat. Hachazo. Doncs sí. Cumbia Queers, déu-n'hi-do, reventant també aquí als ciments de Can Capablanca. Estem molt contentes i molt esperades. Quin rimazo, ja. Eh? Sí, sí, sí, sí. Són d'Argentina, que no, que se m'havia escapat abans. Ja saltaste. Sí. Tercera bala, viatge cap allí, és matemàtic. Sí, sí, sí. I encara no ha portat res de Xile, que no sé si ho portarà, però tampoc seria... Avui no, però de Mèxic sí. Tampoc te'n vas molt lluny. No. Molt bé, mireu, obriré la secció de clàssics, si us sembla. Vinga, per favor. Ja sabeu que és una cosa que m'encanta. Jo ho he llegit aquí i he dit, al tanto ens hem de ficar aquí firmes. Sí, sí, perquè estem ja, això que dèiem, a l'equador del programa i ja sabeu que comencem a tirar una miqueta de guitarretes i de música una miqueta més contundent. Són els Cocker Sparrer, la mítica banda londinenca d'Oi, formada el 1972 pel Colin a la veu, el Mick a la guitarra, l'Steve al baix i l'altre Steve a la bateria. És un tema del seu 8è CD que van treure aquest 2017 que es diu Forever i ja veureu que és un temazo que es diu Contender. You could have been a contender. I've never said that before. You were a bit of a camp, but boy, did you have some fun. There was something about you for sure. You thought the world revolved around you. You got too big for your boots. Self-belief is a guy, but ego came out to play and you started forgetting your roots. Your bitterness is on show for all to see. You can take my name in vain, cause it doesn't bother me. What have you got? Is that your best shot? You think that you're a man, but you're a class. I think we both know you're a no-show, cause you haven't got the bottom of the heart. You're still flogging your story to anyone who'll pay. Happy to be seen with me when it suits you anyway. Your new crowd is turning against you. It was bound to happen in the end. In your chase for wealth, you just can't help yourself. Eternament joves, els Cocker Sparrer, aquesta penya no passa mai de moda, aquesta penya sembla que des del 1972 que li foten canya i en el 2007 rebenten aquí a Capablanca. Ara m'he recordat de l'últim dia que has portat aquest tema, que l'Eric et va dir... Jo no recordo què vaig dir. No? No. Perquè vam fer càlcul de, hòstia, si toquen des del 70 no sé quant, llavors tenen no sé quants anys. Sí, no, clar. Granadetes estaran segur, però bueno, però encara aixecant a la penya per tot l'oral amb aquesta cançó. És veritat que l'altre cop vam portar una altra també del 2017, sí. I bona feina de les Cocker Sparrer. Esperem que us hagi agradat molt. Segueix endavant aquesta edició de 145. Quanto cabrón ahí en la sala. Però no ho hem dit, no ho hem dit. Seguim, no? Seguim, Manolo, te lo mereces. Qui va? Va jo. Vaio, i ens n'anem cap a Múrcia. Epa, i molta... Us presento una banda que es diu Nueva Generación. Nuevas generaciones. Nuevas generaciones. No, no, bé, no, no va per ahí. De generaciones. Mira, si veieu el logo, són més anarcos que de nuevas generaciones. Anarquicos. Sí, sí. Mira, us porto aquesta banda de Múrcia que fan així punk hardcore, yeah, o punk rock, o com vulgueu dir. És un tema extret de la maqueta. Ui, espera un moment, a veure. Vale. És un tema extret de la maqueta que és homònima, així, Nueva Generación. I primer homònim. Primer homònim de homònimament la vellada. Ja tocava. I res, ja us deixo que la gaudiu. Ja veureu que té un regustet així també... No tan clàssic com el que acaba de portar l'Isma, però bé, bé, ja veureu. Com deies tu mateix, s'han acabat les tonteries. Sí, ja em toca de portar guitarretes. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ben tirada, Ricky. Ben tirada, clar que sí. Ben bona. Ai, punk rock, la seva maquetilla. Després ja han tret un disc, ja em portaré alguna del disc. A veure, Noves generaciones, sona. Nuevas generaciones. No, no, no pintaba malamente, ¿eh? La verdad es que aquel... No, nueva generación, perdón. Nueva generación. Sí, sí, no, alguna... nuevas generaciones no. Nueva generación. No, no, no. Desde Murcia. Desde Murcia, fotent-hi molta canya i amb molt... Feia, la veritat és que donava un regust així una miqueta, inclús añejo. La maquetilla, de garage, sí. No? La maquetilla sí. Aquesta és del 2015 i després van treure el disc al 2016. O sigui, es van de... nova, no? I tant. Ser jovenets. I tant. Però bé, prou bé. A veure... Que no sigui la darrera vegada que siguin no, aquí. No, ja portaré, però la següent ja serà del disc. A clar veure, sí, a veure què tal. Molt bé. Més música combativa, més edició 245. Encara tenim més temes arranganos per oferir-vos. Ara és el torn de l'Eri, que ens tirarà un dels seus. Pues sí, sí, sí. Però volia fer una consideració, perquè fa un moment em criticaven per dir que el de llegir el vàter igual quedava una mica malament. Des d'aquí vull demanar disculpes si algunes autores del llibre s'han ofès. Però també volia deixar clar que per mi és una falac. O sigui, poder llegir cagant és un gust bastant important sí. I quan jo dic això és un ple. És un piropo. Totalment d'acord. Totalment d'acord, sí. Dit això, jo també de Colòmbia vaig cap al nord, ja me'n vaig als Estats Units, als Estats Humits, i us porto des de Portland, Oregon, us porto... Tu anant banda... als Estats Units, tio? Eh? Tu anant als Estats Units? Jo no. Porto música que ve d'allà. Hòstia, això ho dèiem. Com estem, ja, eh? Ja m'ho semblava. Ah. No, que és un viatge típic que fas tu. Ah, sí, molt. Sí, sí, és que no, un grup... no li hem ficat el cartell de lo que havia de dir l'Eric i no s'estava enterant, saps? No. El que passa és que aquí no tenim guió i això doncs, es nota. Fa molta calor, fa dues setmanes que no fem programa i fa molta calor. Sí. Llavors, deu fer baixar del programa. Bueno, es porta una mica de folk punk. Punk folk, com li vulgueu dir, yeah. Un grup nou dels Estats Units, per variar, sí, folk molt. Yankee. Sí, folk yankee. Des de Portland, Oregon, us porto els Bridge City Sinners amb el seu Dungeon Song, des del seu homònim Dungeon Song. Segon del, homònim. Del, ah, no, ah, espera, però és homònim de la banda, no de la cançó. Bueno, però bueno, bueno és homònim. També compta, sí, sí. Entra. pues això, és del 2016, Dungeon Song. acaba per tot l'ual. Déu-n'hi-do. Yeah. Sí, una troballa... molt guapa. D'on iran? De cemento. Ah, de Portland. De cemento. Sí, de cement Portland, sí, sí. Sí, que ho hem entrat dins d'aquest folky yankee, com deia el Ricky, però ells es defineixen com a... li diuen gypsy punk, o sigui, punk... Punk gitano, no? Sí. Molt guapa, molt guapa, la veritat. A mi m'ha molat, sí. A mi també. Excel·lent la proposta. Són gitanos, ells? No ho sé. Són de Portland. Més que això, no sé. No, però n'hi ha de gitana per tot el món. Sí. Per això et dic que no ho tinc clar. Bueno, ho esbrinarem, clar que sí. Més música combativa, més edició 245, més baixada o pujada. Ara és el Manolo que tirarà la seva penúltima bala. Estem parlant ja? Sí. La veritat és que s'ha fet curt. Sí. Mireu, com que estem ja tan cap al final, o la baixada o la pujada, vaig a pujar una miqueta el volum o el to o el que sigui. És la teva penúltima, o sigui, jo ho he dit, a veure si la gent ho agafava, o sigui, és la teva penúltima. Bueno, sí, una miqueta de punk hardcore des de Mèxic, com no podia ser, i és un la grup... La cançó, per això, eh? Que no tu, eh? Que no he anat jo allà... Sí, vale. Efectivament. Doncs sí. Pues val la pena, eh? Mèxic es menja molt bé. Doncs sí, a veure si ens conviden a fer programa allà. Estem esperant. On tour. Mireu, porto els Crimen des de Mèxic, punk hardcore, i el tema que porto es diu Vaya manera de arruinar el fin de setmana. Pues... Fitxa de la bona. Joder, brutal, no? Brutal. Espectacular, tremolant, Can Capa Blanca sencer. Ja hem acabat amb les coses semialegres, ballables... Sí, punk, no sé què, ara ja... Sí. A arruïnar el fin de setmana. De cara a barraca. Clar que sí. Sí, a més estava veient que estàvem aquí com una mica alicaïdos, no? Així, i he dit, bueno... Anem a fotre una miqueta de despertem. El calor que està pegant, jo que he vingut directament del curro, que és tot suat i això, costa, tot plegat. És complicat, és complicat. I la cervesa refresca, però no tant. No tant. Però això no m'ha despertat, màgia. Jo m'he despertat a cop. Sí, eh? Sí. I tu què, Isma, després d'això que et jo després d'això respondré amb els Deadline, aquesta banda londinenca, deixeu-me que us digui que recentment... Deadline. Sí, Deadline. Recentment vaig estar a Londres amb la Noe i el meu germà i la meva neboda i la meva cunyada. No n'hem parlat d'això fora de micros ni enlloc. Va estar bé, va estar bé. Vam fer una visita a Londres així en família i va ser molt, molt guai. Ens ho vam passar d'allò més bé. I per això avui he portat un parell de bandes de Londres, l'anterior, Cockesparrer, i ara és el torn que passin pel pim-pam-pum els Deadline, aquesta banda, com deien, de Londres, de State Punk. Són la Lisa a les veus, l'Herb al baix, el Michael John a les guitarres i el Pascal a la bateria. És un temazo de l'LP del 2003 que portava com a títol Back for More i el tema en qüestió s'anomena Last Night. Vinga. When I lay last time, you must have had far too much. Yeah! Ah, all right, all right. Marca de la casa d'allí London City. Sí, sí, sí, sí, quin so, quin so. La veritat és que espectacular, has dit line, aquí al pim pam pum. La veu brutal de la Liz, bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com se les gasten allà a Londres. Bé, bé, bé, t'has inspirat molt, molt bé. És una banda que fa dies que tinc al cap i buscava alguna cosa nova i fa poquet que em vaig trobar amb aquesta joia, aquest Last Night, i vaig dir directe cap al programa. Aquí està, aquí, encantat d'haver-vos la presentat i que us hagi molat. T'has portat alguns vinils o què? De Londres. No, en realitat no. Vaig estar tocant vinils, però jo què sé, em feia mandra al final i no... És molt gran allò, o sigui, em va molar, però és com molt gran i una mica em perdia. Mm. Bueno, sin más. Més música combativa, seguim amb aquesta edició 245 del Pim Pam Pum, música combativa des de Radio Trama, ara és el Ricky que agafa el relleu, també tirant el seu penúltim tema, diria. Sí, i ja veureu que foten canyeta de la bona. També presento banda, són els Mindcrash, que porto es diu Reality Check. A veure què us sembla. Brutals. Però sonava brutal, sí, eh? Sí, sí, sí. Brutalíssim. No ho he fet, aquesta entrada. Ja veieu d'on semblaven aquesta venya. Sí. Sembla... Bueno, sí, sí. Rotllo no ho he fet. Brutals. Tio. Ha entrat Olimpia com una mañana de primavera, tio. A veure... Sí. Que es noti que s'està acabant el programa. Sí. I que sí. És el comiat de la temporada. Sí. Eh? Claro. Que no ho hem dit, però abans hem estat fent comptes, no? 38 fet programes. 38 programes aquesta sí, temporada. Sí, em sembla que sí com arriba a dir. Déu-n'hi-do. Rècord. Déu-n'hi-do. Radio Terra ens ha fet estar firmes. Sí, aquí. Estamos ahí fuertes. Cada vegada que sabem que ha de ser una Radio Terra... Es nota que va acabar la programació de Radio Terra i nosaltres I vam agafar unes setmanetes de descans que ja ens tocava. Pues, i tant, sí, sí. I tant. I, bueno, i la ressaca, no? De Sigelpa, també. Opa, ahí. Opa, ahí. Bueno. Atenció, que arriba als estudis de Can Capablanca, als estudis de Radio Trama, el Franqui de Terrassa. Un saludo a tots i a totes, eh? Què tal, guapo? Aquest últim programa que feu, sou uns campions. Yeah! Arribes a la ronda final. Sí. Arriba la ronda final. Molt contents que estiguis aquí, Franqui. I em sembla que la primera la tires... Tu, Eric? Jo mateix. Sí, sí. I per variar, monotema, última bala. Aviam si endevineu d'on ve. D'on no vas tu, però bé. Ah, exacte. Cançó, tu, a veure. De Salt Lake City, des de Utah, als Estats Units. Us porto una banda també anyeja, els Massacre Guys. Us porto un tema del seu Behind the 8 Ball, del 1984. I us porto aquest temazo, que és Veterans. Ets un yankee. We'll be right back. happen. Sells out the bars. We didn't have to lie. Tried to buy us off. Didn't decide it. But the world couldn't wait. Pills grows around us. Sin threats to drown us. Veterans of the battles. Victims of manipulation. Won't be told. We don't matter. We're survivors of a generation. And I feel like a soldier. Live by my wits. Hell dollar sign. Can't play out sea. We made it happen. We set us out the bond. We didn't have to lie. Try to buy our side. Remember the casualties. All the sins and our bitch. Fight together, not against us either. Cause no one else will turn our struggle. We're veterans of wars fought not to be one, but to prove how strong we were. Now they push us in our place. Tells us what to wear and what to act like. Now we just can't stand the scene and there's nowhere to go. Oh yeah. Déu-n'hi-do. Tremenda, tremendíssima. Sí, és un punt clàssic. També era molt clàssic la gravació, no sé si es notava, sí. El 84. El xxxt de fondo, una mica. I les veus, una aquí i l'altra. Aquell crec, tan característic. Sí, però sí. D'aquí surten coses bones. I tant. Ben guapa, excel·lent la proposta. Bona manera d'acomiadar-se, Eric. Clar que sí. Fins una altra. Porta-lo al setembre. I tant que sí. I què, Manol? Tu en què t'acomiadaràs avui? Jo m'acomiado amb un tema que he portat moltíssimes vegades i el grup encara més vegades, són els Indios. Però és que seguint en l'homenatge a les companyes que el 36 van resistir al cop d'estat aquí a Barcelona, he començat amb la cançó de les barricades i m'acomiado amb el 1936 Un pueblo en armas de Indios, del Guerra a la Guerra del 97. Per acabar també, brutal. August. We'll be right back. los 36, el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! ¡Viva! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Agustísimo! ¡Agustísimo! Sí, sí, sí, comentaven que podria haver sigut per acabar, però bueno, també al final sempre posem els indios per acabar i mai sí, sí. Ho comentem. Hauria sigut celebrada, sí que ha sigut sí. Per acabar, és veritat. Estem amb la neurona aplastada, com diem. Bastant aplastada. Moltes coses i masses coses durant tota la temporada. Avui és el darrer programa d'aquesta temporada, el 245, i acabarà aquest pim-pam-pum no sense presentar un parell de temes. I ens acomiadarem després, clar que sí. Què portes tu per acabar? Mira, jo per acomiadar-me us porto una presentació. Li donarem la benvinguda al Pim Pam Pum als 13 Kraus, que és una banda de Celtic Folk Punk, Manya, de Saragossa, amb el Bodi, el Mario, el David, el Miguel, el Gavi, el Buesa, el Davo i el Guille. Són uns quants. És un àlbum homònim, homònim de la cançó. O la cançó tres homònims. Joder, avui. Sí. La cançó en si es diu Seguir en pie i homònimament parlant l'àlbum també. La van fer el 2013 i és una joia, ja veureu. I jo per acabar també us presento una banda, són els Disparo, que són de València. I bueno, us he triat un tema que es diu Vivir, que parle d'això de, bueno, fa una és una reflexió de què és vivir i què no. I en quin idioma és? Pinche boludo. Es pinche boludo. Estem cabrons avui, eh? Pinche boi. Ja, sí. És la neurona xafada, perdó. En castellà. En castellà. I res, amb això ens acomiadarem. Molt bé. Sí. No sé si vosaltres, Manolo i Eric, voleu comentar alguna cosa i Franqui abans d'acabar el programa. Que bé que hagis passat aquí, que hagis presenciat el final de temporada. Sí. Doncs res, no sé, la veritat que ha sigut una temporada prou intensa, però jo personalment l'he disfrutat molt. Hem tingut entrevistes a punta pala aquest any, no? Amb grups, amb col·lectius, amb el Casalet de Terrassa, l'Ateneu de Barberà. Hem pogut fer programa de més d'un aniversari sí, dels centres socials de Perquè Vallès. Molt contentes d'això. Concerts, poco sobre mi madre... Sí, sí. Això ens queda pendent. Això ens queda pendent per la següent temporada. Mira, i tant. Vindrà segur, clar i tant. Que sí. Això vull sí, fer sí. Una cunya nova, no? Que hem estat fent proves, però... no està acabant de sortir. Però de moment farem una cunya nova, també. Sí. I tant. Farem moltes coses, és un plaer cada vegada que ens escolteu. La veritat és que diem que s'acaba la temporada, però tampoc ho sabem del cert, perquè la ràdio és una cosa que vivim dia a dia i que potser a mitjans d'agost estem totes sí, per aquí. Sí, ens donarem compte que estem tots aquí. I li fotem. O sigui que... O una sessioneta d'estiu com vam fer l'any passat. Això és. Veurem ja què passa. Ja veurem. Sí, com sigui, ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres tot aquest any i res. Quan tornem, sigui quan sigui, ho farem amb molta força i moltes ganes. I tant que sí, segur que serà aviat. Família, com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta.